się klaszę na dwa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pytasz, czemu dziś tak trudno mi odpocząć? cię. Stoję przed domem, rozglądam się, strach w głowie wrze. Nie tak miało być, nie tak miało być, nie tak miało być, nie tak miało być. Puste pokoje i cisza, co wznieca mój gniew. Gdziekolwiek nie spojrzę, jesteś ból, bije się w pierś. Nie tak miało być. Nie tak miało być, nie tak miało być, nie tak miało być. Gdzieś we mgle jak cierń. Gdziekolwiek nie spojrzę, jesteś ból, bije się w pierś. Nie tak miało być, nie tak miało być, nie tak miało być, nie tak miało być. Gdzie

patrzę na Syrię, ale kocha go. On ją bardzo też. Gaszę telewizor znowu sam. Muszę teraz wejść. Zupełnie sam.